dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Nauczyciele do 10 lutego mogą się zgłaszać na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Ruszyły już zapisy. Nowa marka Orlen w ruchu pojawi się na polskim rynku. Awaria wodociągowa w Warszawie. W budynkach w kilku dzielnicach nie ma wody. Do 10 lutego nauczyciele mogą się zgłaszać na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Zapisy rozpoczęły się dzisiaj. W akcji mogą wziąć udział nauczyciele, którzy już pracują stacjonarnie. Pierwsi chętni szczepionkę otrzymają w najbliższy piątek. Katarzyna Ingram. Nauczyciele muszą zgłosić chęć szczepienia dyrektorowi swojej szkoły. Ten rejestruje pracowników przez formularz w systemie informacji oświatowej. Dyrektorzy żłobków zgłaszają pracowników przez system na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Apeluję do państwa, abyście państwo też zainteresowali się i zechcieli się zaszczepić, abyśmy bezpiecznie mogli powrócić do normalności. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że powrót do szkół będzie zależał nie tylko od szczepień, ale także od wyników ponownych testów na koronawirusa wśród nauczycieli. To jest kolejny test dla nauczycieli, którzy wcześniej już test przeszli 3 tygodnie temu, po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten koronawirus bezobjawowo się nie transmituje. Akcja testowania potrwa do 19 lutego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenił reakcję Narodowego Banku Polskiego na pandemię koronawirusa i rekomenduje utrzymanie dotychczasowej polityki pieniężnej. Na początku lutego MFW zakończył przegląd gospodarki Polski. Do raportu odniósł się prezes NBP Adam Glapiński. Międzynarodowy Fundusz Walutowy po przeglądzie gospodarki Polski stwierdził, że reakcja NBP na pandemię była szybka i właściwa. Podobnie główna ekonomistka Banku Światowego. Także w ostatnich dniach wyraziła opinię, że reakcja NBP na szok pandemii była szybka, stanowcza i skuteczna. Cieszymy się bardzo, że Narodowy Bank Polski ma tak dobrą opinię i autorytet na forum międzynarodowym. MFW prognozuje, że inflacja w naszym kraju pod koniec roku spadnie do 1,9%. Fundusz szacuje też, że w 2020 roku Polska zanotowała spadek PKB o 3,4%. W tym roku PKB ma wzrosnąć o 2,7%. W ocenie organizacji nasz kraj doświadczył jednej z najniższych recesji wśród państw Unii. Na polskim rynku zostanie uruchomiona nowa marka Orlen w ruchu. Będą to punkty gastronomiczne i sieć odbioru paczek dostępne poza stacjami paliw. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że działalność detaliczna spółki ma coraz lepsze wyniki. W ciągu 10 lat koncern przeznaczy na inwestycje, z tym związane 11 miliardów złotych. Szef Orlenu zaznaczył, że bardzo mocno rośnie sprzedaż pozapaliwowa. Dlatego idziemy w formaty pozapaliwowe, tak jak robią inne koncerny, powiedział. W tym roku powstanie 40 punktów pod nazwą Orlen w ruchu. A docelowo wspólnie z ruchem planujemy 900 punktów w ciągu 5 lat. Punkty, które będą mieć markę Orlen w ruchu. Łączymy profesjonalność Orlenu, łączymy nasze produkty markowe, które mamy, łączymy naszą kultową gastronomię, łączymy z ruchem, z tymi punktami, które są w dobrych miejscach. Również bardzo mocno będziemy inwestować w usługi kurierskie. W czwartym kwartale firma chce uruchomić usługę Orlen Paczka, która początkowo będzie dostępna w 5,5 tysiąca punktów. Docelowo ma być ich prawie 2 razy więcej. Budynki w kilku dzielnicach Warszawy są pozbawione dostaw wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że pracuje nad usunięciem awarii, mówi Marek Smułka, rzecznik prasowy MPWiK. Takich punktów w ostatnim czasie w Warszawie jest do 10 i dotyczy to różnych dzielnic. W tej chwili mamy awarię m.in. w dzielnicy Bielany, Praga Południe, w dzielnicy Śródmieście, w Ursusie, na Ursynowie, a także na Żoliborzu. Niewykluczone, że któraś z tych awarii za chwilę zostanie usunięta, ponieważ nasi pracownicy robią co w ich mocy, mimo tych trudnych warunków atmosferycznych, usuwać awarię jak najszybciej się da. Rano spółka Veolia Energia Warszawa informowała o odciętych od ciepłej wody i ogrzewania 29 budynkach na Grochowie. Awaria została już usunięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dwójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 16:00. U nas dobry wieczór. U Janka Pachlowskiego dzień dobry, czyli przenosimy się za ocean, konkretnie na Florydę. Witam stampy. U nas śnieg po pachy, u ciebie słońce po same końcówki krótkich rękawków, jak się domyślam. Ale dosyć chłodno, bo przyszedł ten chłód z północy, który jest w Stanach Zjednoczonych, tam minus 20, a tutaj ja wiem, że to państwa zdenerwuje. Może 14 stopni. Nie, to nie, nie kontynuujmy tego wątku litościwie. Super Bowl, finał za nami i myślę, że jeśli chodzi o nas Polaków, to bardziej nas to interesuje jako takie wydarzenie eventowe, bo to nie wiem, czy znajdziemy w Polsce kibiców jednej albo drugiej drużyny, ale kto tam wystąpił, ile to wszystko kosztowało, jakie to pieniądze w tym wszystkim się kryją i jak to wygląda, to dzisiaj już znamy wszystkie liczby chyba. Same miasto z tytułu organizacji właśnie Super Bowl ma zarobić ponad $300 milionów. To będzie teraz dokładnie liczone, ale też jest taki jeden ważny wątek, bo futboliści z Florydy są pierwszą drużyną, która w 55-letniej historii tego wydarzenia wygrała Super Bowl jako gospodarz, bo tutaj jest jeden ważny wątek, że gospodarza Super Bowl wybiera się kilka lat wcześniej. Po raz pierwszy dopiero zdarzyło się ponad 5 dekadach, że wygrał, w ogóle zagrał w tym wydarzeniu gospodarz. To są futboliści Tampa Bay Buccaneers. Zapraszam Państwa teraz na taką pigułkę tego, co działo się właśnie podczas tegorocznego Super Bowl, zarówno od strony sportowej, mini koncertu wykonawcy kanadyjskiego The Weeknd. Ten koncert był oczywiście w przerwie, to jest tak zwany halftime show i będzie też polski wątek. Posłuchajmy. It's Gronkowski running through that secondary. Fournette, touchdown, Tampa Bay. Super Bowl halftime show. I am never in the back of the flash. And when the Super Bowl ended, the ball would be in the hands of Tom Brady. No to gdzie to był ten polski wątek, bo ja jakoś nie wyłapałem. Polskim wątkiem tego spotkania były przyłożenia Roba Gronkowskiego. Tam właśnie na początku komentator użył Gronkowski, jeden z najpopularniejszych tutaj sportowców w Stanach Zjednoczonych, a w wywiadach Gronkowski kilkakrotnie wspominał o swojej polskiej babci, która karmiła go pierogami i gołąbkami. I z tego powodu chyba jest też takim właśnie masywnym człowiekiem po pierogach i tych gołąbkach polskich. A przodkowie Gronkowskiego pochodzą z północy Polski, a przed meczem nad stadionem przeleciały trzy amerykańskie bombowce. Tutaj kolejny polski wątek. Jeden z nich pilotowała kobieta, Sara Kociuba. A przed stadionem w Tampie poprosiłem o wytłumaczenie słuchaczom w Polsce fenomenu amerykańskiego Super Bowl. Posłuchajmy. Ludzie kochają futbol amerykański, kochają również tą całą atmosferę oraz współzawodnictwo. Rok 2020 w Stanach Zjednoczonych był bardzo ciężki ze względu na pandemię. To jest czas, abyśmy byli zjednoczeni i poczuli trochę radości. Futbol amerykański jest dla nas tym, czym dla Europejczyków piłka nożna. To jest mecz o mistrzostwo świata. Ogląda się go na całym świecie. My mamy tą frajdę raz do roku. Do no historii, tak. I tu jeszcze ważne, wiesz, bo wspomniałem o kobiecie, która... Pani pilot. Tak, pani pilot, która pilotowała bombowca. I jeszcze jeden wątek dotyczący płci pięknej, bo do historycznego wydarzenia doszło już na samej murawie, bo po raz pierwszy w Super Bowl w sztabie sędziowskim była kobieta. Pytałeś o te liczby związane z Super Bowl, to już tak na podsumowanie. Dla porównania, 55 lat temu podczas pierwszego Super Bowl bilet kosztował $12 oficjalnie, a $90 na czarnym rynku. Teraz najtańsza wejściówka na czarnym rynku kosztowała $5000. W reklamach telewizyjnych tutaj recesji nie widać. 30-sekundowy spot podczas transmisji Super Bowl kosztował ponad $5 milionów. I część rzeczywiście takich znanych amerykańskich firm produkujących na przykład napoje czy napój złocisty wycofała się z promowania właśnie podczas Super Bowl, ale podkreśliła, i to jest też warte uwagi, że część tych pieniędzy, które zwykle co roku wydaje na reklamy podczas Super Bowl, przekaże na organizacje walczące właśnie z ubóstwem podczas pandemii COVID-19. Historyczny Super Bowl przeszedł do historii, 55, a prezydent Joe Biden zapowiedział, że już przyszły za rok będzie z kompletem widzów. Tutaj ze względu na ograniczenia COVID-19. No i tak czasami nam się... Była mniej więcej 1/3 widzów. Tak, no zanikłeś na chwilę, ale tak miałem powiedzieć, że właśnie tak czasami się dzieje w radiu na żywo. Dokończ zdanie, bardzo proszę. Wiesz co, to dlatego, że może jest piękna pogoda na Florydzie, ale bardzo, bardzo wieje, bo tu przecież mamy bardzo blisko Zatokę Meksykańską. Joe Biden zapowiedział, prezydent Stanów Zjednoczonych, podsumowując tegoroczny Super Bowl, że już przyszły, będzie właśnie z kompletem widzów. I też ten Super Bowl został wykorzystany jako promocja szczepień w Stanach Zjednoczonych, bo na trybunach było 7,5 tysiąca medyków. Oni dostali bilety za darmo. To było ogromne dla nich wydarzenie. I wyróżnienie. Podzięce za heroizm. To były osoby, tak, właśnie szczepione, i Super Bowl w taki sposób został też wykorzystany do promocji szczepień przeciwko COVID-19 tutaj w Stanach Zjednoczonych. O czym w szczegółach z Tampy na Florydzie Jan Pachlowski, nasz korespondent. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Artur Wejek. 18 minut pozostało do godziny 17. Zakuć, zdać, zapomnieć. Tak się kiedyś mówiło podczas sesji egzaminacyjnych. Teraz do tego zestawu należałoby dodać jeszcze jeden wyraz na Z. Zalogować się. Jak wyglądają sesje egzaminacyjne studentów w dobie pandemii? To sprawdzała Justyna Kościelna. Luty już w kalendarzu od kilku dni, a to oznacza, że sesje egzaminacyjne czas rozpocząć. W tym roku zamiast długopisu trzeba mieć klawiaturę. W cenie jak zwykle wiedza, ale też wyobraźnia. Po prostu jak siadam przy biurku, wyobrażam sobie, że siedzę na tej sali wykładowej. Jest to dosyć komfortowe rozwiązanie, bo wiadomo, mam tutaj fotel, mam kocyk i mam nieskończoną ilość wody. Woda bez limitów, także dostęp do pomocy naukowych, także tych niedozwolonych. Część studentów przyznaje bez ogródek. Tam, gdzie się da, ściągamy na potęgę, bo w dobie wirtualnych egzaminów stało się to znacznie prostsze. Co na to uczelnie? Sygnały pewne są, ale tutaj jakby my mamy wiarę cały czas studentów, że studenci jednak przyszli nauczyć się, a ten element dodatkowego stresu, który jest związany z tą zdalnością, no powoduje, że czasami może uciekają się do mniej takich oficjalnych rozwiązań. No bo zdarza się, że mama pod ławką to w przypadku młodszych uczniów, ale jakiś starszy brat za plecami, książki rozłożone, no i piszą. Tak to można pisać właściwie. Tak, zdecydowanie tutaj akurat, może mama pod ławką by nie pomogła, ale jednak te inne wspomagacze typu właśnie Google czy koledzy na komunikatorach internetowych, to jest na pewno większy problem dla prowadzących, żeby w tym obszarze utrzymać porządek. Mówi dr Marek Wąsowicz, dziekan do spraw kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jak dodaje, jedną z recept na ściąganie może być ograniczanie czasu na odpowiedź, bo gdy zegar tyka nieubłaganie, student na kombinację nie ma czasu. Czytasz pytanie, albo znasz odpowiedź, albo nie znasz, możesz wiedzieć, gdzie to miałaś zapisane na kartce i tam szybko wrócić do tej kartki, ale żeby ściągać i szukać informacji tak, to się nie da, więc no moim zdaniem to jest dobre, bo kto ma być zweryfikowany, ten zostanie zweryfikowany i po coś się uczymy, prawda? Prawda, trzymamy kciuki. A kiedyś się mówiło połamania pióra, no ale to już nie te czasy, więc może, nie wiem, połamania klawiatury? Chyba trochę szkoda, ale ciekaw jestem, co państwo na to. Co się mówi takim studentom zdalnym? 22 i 7 trójek. 11,5 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś przed 18 pojawi się u nas reportaż, w którym wspomnienie Krzysztofa Kowalewskiego, zmarłego w sobotę. Ale teraz wspomnienie jeszcze jedno, bo dziś rano dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Michał Szewczyk, związany przez całe swoje życie zawodowe z Teatrem Powszechnym w Łodzi od 1958 roku. Na scenie można go było zobaczyć jeszcze w tym sezonie nawet. Przez wiele lat współpracował też z Polskim Radiem, między innymi z nadawaną w pierwszym programie audycją estradową Wesoły Autobus. We wrześniu odsłonił na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi swoją gwiazdę. Prawdę powiedziawszy, w samym Wesołym Autobusie 40 lat. Myśmy przecież tylko przegrywali, jeżeli chodzi o słuchalność z Matysiakami. Dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska. Dostał Złotą Glorię Artis, która czeka jeszcze na przypięcie, bo jest COVID. Jestem bardzo szczęśliwa, że ten jubileusz odbył się wirtualnie. Jestem nieprawdopodobnie szczęśliwa, że we wrześniu odsłoniliśmy gwiazdę, choć ona już była przyznana wiosną. Zresztą to, co mówił na Piotrkowskiej, było wzruszające, było prawdziwe, było z serca i trudno mówić mi o nim w czasie przeszłym. Usiadłem któregoś razu i zacząłem patrzeć, w czym ja grałem. I wyszło, że 150 filmów fabularnych, no oczywiście nie wszędzie były główne role, ale bardzo dużo. To było również związane z tym, jak to powstawało, jak ja bywałem angażowany, z jakiego powodu, z jakich przyczyn. Dlatego nigdy nie byłem najlepszy, największy, bo miałem łatwość w graniu. W Teatrze Powszechnym jest żałoba. Jesteśmy tym poruszeni, wstrząśnięci i jakkolwiek wiedzieliśmy, że kiedyś to nastąpi, bo wszyscy jesteśmy śmiertelni, to wydaje się nam, że ta wyspa pod tytułem teatr, postaci, które są kreowane, ta energia życia, którą my dajemy, radość, ten impuls, pewnego rodzaju oczyszczenie, katarzis, że to gdzieś powoduje, że my jesteśmy w kokonie bezpieczeństwa, a tu okazuje się, że jest inaczej. Michała Szewczyka wspominała Małgorzata Warzecha. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.